Սա նույնպես աշնանն էր, տոնական շքերթից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Հայրս իր ամբողջ զինանոցով ինչ-որ բանի սպասում էր։ Միայն մի անգամ մեզ դպրոց ուղեկցելիս ասաց. «Շուշին առաջ շատ գեղեցիկ էր». 1920 թվականին թուրքերը վառել են։ Հայրս ասաց, բայց մենք ոչինչ չէինք կարող հասկանալ։ Նույնիսկ չգիտեինք ինչ է նշանակում 20 թվական և չէինք պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է Շուշին վառել։ Մեր դպրոցի հավաքարարն օրինակ ձմռան ուղիղ կես ժամ փու-հա-փու չարչարվում էր, միջև մեր դասարանի վառարանը սկսում էր թշալ։ Եվ մենք միայն վերջին դասաժամին էինք լսում վառվող փայտի ծույլ թստսոցը։ Իսկ հայրս ասում էր Շուշին վառել են։ Իսկ 1967-ի ամռանը առաջին լուրը, որ հարևան քաղաքից Ստեփանակերտից կայծակնային արագությամբ, չգիտեմ տրանսպորտի ինչ միջոցով եկավ, դիք կաղնեց Շուշիում, մոտավորապես ահա այսպիսի տեսք ու բովանդակություն ուներ. Ստեփանակերտում հայերը թուրքերին կոտորում են։ Բայց առաջին լուրը չէր հասցրել կարգին տպավորություն թողնել, կողքին կանեց երկրորդը։ Կոտորում են, հետո հրապարակում վարում։ Բայց Շուշիի թուրքը չէր ուզում բանի տեղ դնել դրանց, ավելի ճիշտ չէր ուզում հավատալ, որ հայերը կարող են թուրքերին կոտորել։ Շուշին հորս կարծիքով ուղակի սուտ մեռուկի էր տալիս։ Եվ Շուշի է աճապարում երրորդ լուրը։ Մուսուլմանների մոխիրը լցվել է Ստեփանակերտի փողոցները։ Չէ, իսկապես Շուշին շարժվելու մտադրություն չուներ։ Ես, որ ընդամենը 8 տարեկան էի, այս անգամ 4-ը չեմ հաշվում։ Եղբայրս էլ 7, զգում էի, որ թուրքը վախենում էր։ Գուցե առաջին անգամ խորհրդային այդ 50 տարվա ընթացքում։ Հորս ասաց առաջին անգամ 1920 թվականից հետո։ Իսկ եթե տեսներ հորս երկփողանին, մյուս հրացանները, դանակներն ու նագանը, ուղակի լեղապատար կլիներ ու կպաչեր հորս քամակնել, իմ քամակնել, եղբորս քամակնել։ Եվ հայրս իջավ Ստեփանակերտ։ Իսկ երեկոյան արդեն մորս ու մորաքրոջս նստեցրած պատմում էր, մենք թաքուն մեկ-մեկ որսում էինք բարերը, մանրամասնորեն ուսումնասիրում, տնտղում ու ոչինչ չէինք հասկանում, բայց չէինք էլ լքում մեր բավականին հարմար դիրքը, այսինքն մենք պարզ լսում ու տեսնում էինք հորս, մորս, մորաքրոջս, իսկ նրանք մեզ չէին տեսնում, համենայն դեպս մեզ այդպես թվում էր։ Մին տարի առաջ այդ շանտղա թորքերը 8 տարեկան հայ խոխային մորթալ, աչքերը հանալն, լյուզուն կտրալ, ես տրանց մորթալն կցել մի խորփոսի մեջ ու մի մաշին կուբիկ լցրալ իրան։ Սաղ գիշեր ասում են խոխին հերը, պարիկամներ, միլիցիան, հենց մարդասպան թորքը շորն եկալու միայն առավոտյան գտել դիակը։ Եվ գյուդումըք զարմանալին հինչնա, զարմանալին նայա, որ այդ շան տղեք է այդ խեղջ խոխին հոր պարիկամներ են նհտ, 1000 հետ սեղան են նստալ, մի փուտ հաց են կերալ, այդ խեղջ խոխան էլ այդ հիվններ են ամի արասում։ Դրանց կազմակերպիչի անունը Արշադա, սպանողինը Ալեմշադ, շոֆերինը Զորաբ։ Խոխան ասմն շկոլեն հիաթմը վիլիսապետ արկշում, դիրալն մաշինը մը տարալ։ Խոխին հերը անունը ասմն Բենիկա, նույն քշերն էլ միլիցեքին ասալա, եթե 1000 թոփել տրակե, խոխին Արշադնա սպանալ, որ միայն Արշադը կկարե դիպենա անե։ Եվ եթե շանտողորանցը փռնին ոչ, ինքը իրեքին ջիգերն էլ խռնվականա։ Հայրս պատմում էր, որ մի քանի օր առաջ 3 թուրքի դատն էլ Ստեփանակերտում ամառային կինոթատրոնում բաց երկնքի տակ էր, և հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել ու սպասում էին արդար դատաստանի։ Մայրը ամբողջ բարեկամությունը գյուղից եկել նստել էր դատարանի դահլիճում։ Դատավորներն էլ բոլորը Բաքվից էին եկել։ Մի մեծ զինված պահակախումբ էլ հսկում էր կինոթատրոնի ամբողջ տարածքը։ Մենք հերոսաբար դիմանում էինք մեր թաքստոցում։ Չնայած եղբայրս համարյա քնել էր, մեզ թվում էր հայրը Ստեփանակերտում ինչ որ կինո էր դիտել ու ոգևորված, ցավով զարմացած պատմում էր, եւ չգիտես ինչու մայրս լաց էր լացում, թեպետ դա ամենևին էլ չէր խանգարում, որպեսզի հայրս իր պատմությունը հասցներ ավարտին։ Ուրեմն այդ շանտ ողորանցը դատումն Ալեմշադին նշանակում գնդակահարություն, Արշադին ընդամենը 15 տարի, իսկ Զոհրապին ազատուն դատարանի դահլիճից։ Իսկ Արշադի շանցից կերած կինը, այդ քածը, այնքան հայի ներկայությամբ գյուդումը քինչ է ասում, ասում է, ինչքան վսկ է ոնիմ, տլականըմ, եւ դու Արշադ, մին տարի էլ չես նստ տլական։ Այդ պենը ասելն ու այդ շանտ ղորանցը մամալիցինելը մինայնում։ Ժողովուրդը ասում են բինիկի գլխավորությամբ հրձակում ա ու արևը գծիմ Արշադին էլ մորթում, Ալեմշադին էլ, իսկ շոֆերին էլ մաշինին մեջին խեղտում։ Հետո տրանս դյունում են իրար երա ու կրակ տամ։ Եվ հայրս պատմում էր, որ միլիցեքը կրակել են ժողովրդի վրա, մի 100 հոգու էլ բռնել են, եւ մի քանի օր Ստեփանակերտում մարդիկ տներից դուրս չէին գալիս, սաղ քաղաքը շրջապատված էր, քաղաքում էլ, քաղաքից դուրս էլ տանկեր են կանգնեցրել։ Հայրս ասում էր, որ ինքը տանկերը իր աչքերով չի տեսել, բայց դա ճշմարտություն է, որովհետև թուրքերը կարող են Աղդամի կողմից հարձակվել։ Ստեփանակերտի ջահելներն էլ զինված արևը գծիմ տրանց, զրույցը շարունակում էր հայրս, հա, մոռացա ասել, միջև էդ շանտղը Արշադ հոգին փչելը սպանված խոխին Դեդոն անունը համբարձիա, չոքել է էդ հեյվանին երա և մատներով աչքերը դուս տվալ, և դուս տալիս էլ գյուդումը քինչ ասալ, ասալա վեր էն աշխարհքումը ոչ մի պեն տստաս ոչ, ես քո տիրոջ մերը, քո ցեղը, որ գիտաս աչքեր հանելը ինչա, քրփասպանելը ինչա։ Հայրս պատմեց, բոլ-բոլ ուշունց տվեց, էլի պատմեց, էլի ուշունց տվեց, հետո հանգիստ ամեն օրվա պես հրացանը հանեց, դրեց սեղանին, փամփուշներն էլ կողքին շարեց։ Իսկ երբ ես դուրս եկա իմ թաքստոցից, ասացի, որ ապերիկը քնել է։ Իմ կարծիքով հայրս գուշակեց, որ ես թաքուն լսել եմ ամբողջ պատմությունը։ Գուշակեց, բայց չբարկացավ, ընդհակառակը կարծես նույնիսկ ուրախ էր։ Իսկ երբ ես դուրս եկա իմ թաքստոցից ու ասացի, որ ապերիկը քնել է, իմ կարծիքով հայրս գուշակեց, որ ես թաքուն լսել եմ ամբողջ պատմությունը։ Գուշակեց, բայց չբարկացավ, ընդհակառակը կարծես նույնիսկ ուրախ էր դրա համար։ Իսկ որբանոցից եկող ձայները շարունակում էին սալորի նման դրղ-դրղ գալ մեր տանտանիքին։ Կեցե հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունը, կեցե սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը, ուրա, ուրա, կեցե։ Առավոտյան հաստատ մի քանի րոպե ավել կքնեինք, եթե երկչոտ չտեցեին մեր դուրը, ինչպես միշտ այն բացեց հայրս։ Մեր թուրք հարևաններ, 6 աղջկա հայր Աբուլֆատ Մյուալլիմը, բարձրահասակ ու դաժանորեն նիհար մի մարդ, հայրս նրա հետ գնաց ու արագ էլ վերադարձավ տուն ասելով. «Ախմախը կացինը թողալա քիթուկեն մաչին ու գրեցալ չի տույսոն է, ես դրա»։ Նոյեմբերի 7-ին Շուշիում ցուրտ էր, բայց ձյուն չկար, նույնիսկ մի քիչ արև կար, մի տեսակ թույլ, անճառագայթ, ոնց որ ծերացած։ Դեր նոյեմբերի 6-ի երեկոյան միջև քնելը ես ու եղբայրս մեր անկողնու կողքին հատուկ դրված աթորին շարել էինք մեր տոնական շորերը, միջև 8-րդ դասարան մենք այդպես էլ անում էինք ամեն նոյեմբերի 6-ի և ապրիլի 30-ի, և փորձում էինք ինչքան հնարավոր է շուտ քնել, որպեսզի գիշերը կարճանա, լույսը շուտ բացվի, ու մենք առաջին անգամ հագնենք մեր նոր շորերն ու կոշիկները, և դեղին, կարմիր, կապույտ, կանաչ, երկնագույն փուչիկներով ու դրոշակներով դուրս գանք փողոց։ Ճիշտ է, հայրս դժվար էր վաստակում օրվա հացը, բայց մենք այնքան էլ վատ չէինք հագնվում, հատկապես ես։ Հայրս հաճախ էր ինձ երես տալիս նոր կոստյումով կամ կոշիկներով, և դպրոցում բոլորն ինձ նախանձում էին։ Եվ երբ մի անգամ թանակը թափվեց և շարքից հանեց ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հագած իմ նոր կոստյումի շալվարը, ամբողջ դասարանը ուրախությունից քրքջում էր։ Ցնցում էին հատկապես տղաները, ովքեր հաճախ դպրոց էին գալիս կարկատած շալվարով, և աղջիկները նրանց չէին սիրում, իսկ ահա ինձ, իմ կարծիքով իհարկե, ինձ սիրում էին։ Ճիշտ է, նման բաներով հպարտանալը տղամարդկային չէ, բայց մեկը կար միջև 8-րդ դասարան ինձ սիրեց և այդ ընթացքում երբեք չդավաճանեց։ 6-րդում նույնիսկ ամուսնության առաջարկություն արեց, խոստանալով ծովից ինձ համար 2 տղա և 2 աղջիկ հանել։ Ինչ խոսք, առաջարկությունը բավականին գայթակղիչ էր, բայց հայրս դեռ տարիներ առաջ, երբ ես ընդամենը կարծեմ 2 տարեկան էի, Բաղնիկի հանրահայտ դեպքից հետո ինձ նստեցրեց ու տղամարդավարի բացատրեց. միչև երեսիդ մազը չբուսնի, ամուսնությունից չենք խոսում։ Եվ ես խոստացել էի իմ ամուսնանալու ցանկության մասին, միչև մեզ տղա դառնալս չխոսել։ Բնականաբար 6-րդ դասարանում չի կարող նման առաջարկություն ընդունել։ Ինչքան էլ դա լիներ ծանր ու հուսահատեցնող, հատկապես աղջկա համար։ Եվ զարմանալին այն էր, որ մեր դասարանի այդ աղջիկը դրանից հետո 2 տարի էլ հավատարմորեն սպասեց, որպեսզի ես մեծանամ, մեծ տղա դառնամ։ Եվ մենք երկուսով օրը մի քանի անգամ հայելու մեջ ուշադիր ու մանրամասն ուսումնասիրում, զննում էինք դեմքիս պարունակությունը, որը սակայն մնում էր անտարբեր մեր երկչոտ տառապանքների հանդեպ։ Բայց մի բան էլ ասեմ, ես հիմա եմ հասկանում, որ նրան երբեք չեմ սիրել, ոչ առաջին դասարանում, ոչ երկրորդում, ոչ երրորդում, երբեք։ Գիտեք ինչու եմ այս թակում բանը այսպես ընդմիջումից հետո այսքան համարձակ ասում, որևհետև եթե սիրեի, երեսիս մազը հենց առաջին դասարանում էլ կբուսներ։ Եվ հենց առաջին դասարանում էլ ես շատ մեծ տղա կլինեի, ասինքն 1967-ի նոյեմբերի 7-ին ես կամուսնանայի։ Եվ ընդամենը մի քանի տարի հետո մեր հարևան Շեկը կդառնար իմ սիրուհին, իմ ամենասիրելի կինը, ամենացանկալին, ես ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ երկրների տղամարդիկ և կին կունենայի և սիրուհի։ Բայց 67-ի նոյեմբերի 7-ին ես ընդամենը մի մատիկ երեխա էի, և ինձ դեռ լողացնում էր մայրիկս, դնում էր տաշտի մեջ ու լողացնում էր։ Իսկ դպրոց գնալիս համարյա քարշ էի տալիս հսկայական պայուսակս։